محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. عرض یہ ہے کہ آدمی جو استعمال ہوتا ہے, آدمی جو استعمال ہوتا ہے عملی زندگی میں, یہ ارادے کے ماتحت استعمال ہوتا ہے, بغیر ارادے کے استعمال نہیں ہوتا. جو ارادہ آتا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے, اور ارادہ جو ہے وہ باطن کے حال اور جذبات کا ماتحت ہوتا ہے. اس کے باطن میں کیا حال بنا ہوا ہے, کیا جذبات بنے ہوئے ہیں, کیا حال بنا ہوا ہے, ارادہ اس کے ماتحت ہوتا ہے. اور باطن کا جو حال جو ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ عرصہ دراز لگنے پر بنتا ہے, یہاں تک کہ انسان کے باطن پر اثرات جو ہے تو انسان کی شخصیت کی تعمیر اور تقریب کے ساتھ جو ہے یہ ماں کی پیٹ سے شروع ہو جاتے ہیں. اس نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موبائل کا ایک راز پڑھ رہا تھا, اور اس دوران لکھا ہوا تھا کہ افغانستان کا بادشاہ تھا دوست محمد خان. دوست محمد خان نے ایک علاقے پر خودکشی کی ہوئی تھی, اور اتنی عام اور ضروری مہم تھی کہ اس میں اس نے لشکر کی کمان اپنے بیٹے کو دی ہوئی تھی. اس زمانے میں تو فوری خبریں پہنچنے کے حالات تو نہیں ہوتے تھے, ہفتے مہینے لگتے تھے خبروں میں. مار پر جنگ ہو رہی تھی, اتنے میں خبر آ گئی کہ شکست ہو گئی اور آپ کا بیٹا مار لشکر کے میدان چھوڑ کر باندھ گیا, اور دشمن کی فوج اس کا تعاقب کر رہی, اور بڑا پریشان بڑا شرمندہ ہوا. گھر پر آیا, گھر والی نے کہا کہ آج تو آپ بہت پریشان ہو. اس نے کہا پریشانی تو اس وجہ سے ہے کہ خبر وہ سرکاری خبر نویسوں نے خبر بھیجی ہے کہ میں نے جو اپنے بیٹے کو بھیجا ہوا تھا تو اس دن جنگ میں شکست ہو گئی اور وہ لشکر سمیت بھاگ گیا ہے, اس کا تعاقب ہو رہا ہے. ایک تو ملک کا ملک کیا, علاقے کا علاقہ میں ریاض سے کیا, اور علاقہ تو چھوڑ سے نقصان نہیں تھا, اتنی میری بےزتی ہوئی کہ میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اس کی ماں نے کہا آپ کے پرچے نویسوں کی خبر غلط. انہوں نے کہا بیوقوف, اور سرکاری پرچہ نویس کتنے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, وہ جو اطلاع بھیجتے ہیں تو کتنی اہمیت ہوتی ہے, گھر میں بیٹھ نہیں ہو رہا تو کیا پتا ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری پرچہ نویسوں نے بھی خبر بھیجی ہے, اور وہ خبر جو ہے وہ ہمارے دیوان میں ہو گئی ہے, درج ہو گئی ہے. یہ خبر کی تاکید کرنے کے بعد پھر جب اس کو درج کر کے سرکاری نیوز بن جاتی, سرکاری خبر ہو جاتی. انہوں نے کہا آپ کا دیوان میں غلط ہے. وہ بادشاہ کو اور غصہ آیا, انہوں نے کہا ان عورتوں کا تو غلط ہوتا نہیں ہے, اس کو کیا پتہ ہے پرچہ نویس کیسے کہتے ہیں, دیوان کیسے کہتے ہیں. سرکاری آدمی نے بھیجی کوئی خبر ہے, خبر کو پرکھ کر تحقیق کر کے اس کو درج کر دیا گیا ہے, اور یہ کہتی ہے کہ نہیں غلط ہے خبر. خیر اب انتظار میں کہ کچھ دنوں کے بعد دوسری خبر آئی کہ پہلی خبر جو بھیجی گئی تھی وہ غلط. ہوا یہ ہے کہ فتح کے لشکر کو ہوئی ہے اور بھاگ دشمن بھاگ رہا ہے اور لشکر آپ کا تعاقب کر رہا ہے, اور جو ہے سارا مرحلہ مہم مکمل ہو گئی, آپ جو ہے تو واپس آ رہے ہیں. اچھا بڑا خوش گھر پر آیا, اس نے گھر والی سے کہا کہ سرکاری پرچہ نویس کی خبر بھی تھی, دیوان کی خبر تھی, اور تو ڈٹی ہوئی تھی جو کہ خبر غلط ہے, تو یہ کیا کوئی کچھ الہام ہوا ہوا تھا تو میں کوئی تشک ہوا ہوا تھا. اور نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے, بات ایسے ہے کہ جب سے یہ بیٹا اس بیٹے کا مجھے حمل ہوا تھا تو اس وقت سے میں نے اس کو آپ کی سرکاری تنخواہ, آپ کا جو شاہی خزانہ وغیرہ سارا اس طرح کسی چیز سے میں نے روزی اپنی زبان پر نہیں رکھی. اس طرح ہوا ہے کہ میں اس کے بعد میں نے اپنے لیے ایک کام شروع کیا, ٹوپیاں میں نے سی ہیں, اور ٹوپیاں سینے کے بعد ان کو بازار میں بیچا ہے, اور ان کی جو آمدنی ہوئی ہے میں نے اپنا کھانا پینا اپنے خود سے کیا. اور پھر جب تیرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو جب بھی رویا ہے دودھ پینے کے لیے میں نے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھانے کے پڑھ کے اسکول بھی پلایا, اردو بھی پلایا, اس کو بھی پلایا. تو مجھے اس بات کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلال سے کہ اس محنت کو لگایا نہیں کرے. میں ساری بدل نہیں تھا کہ بیٹا میں حفظ کرتا ہوں اور پیچھے ہٹتا ہوں اور اس پر دشمن غالب آتا ہوا تھا کہ تو اس وقت سے ہم نے اس کی تعمیر میں پہ اس وقت سے بات شروع ہوتی ہے. تو گھروں کے حالات ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں لاہور میں ہوتا تھا, نیو اسپتال میں ہم تین چار آدمی انفل کر رہے تھے. تمہارے ساتھ یہ ڈاکٹر امتیاز صاحب ہوتے تھے, جاوید صاحب یاد ہیں. ایک دن میں گیا تو یہ بازار سے گئے کسی خانی سے کتابوں کا کافی طرح پلندہ لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب کیا نے کہا بھتیجے بڑے ہو گئے ہیں, ذرا کتابیں بتائیں پڑھنے کا ان کا شوق ہو گیا ہے, کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ان کے پڑھنے کے لیے کتابیں لائیں. کیا لائیں جی؟ اوشن جادوگر کے کسے, سامری جادوگر جنوں کے کسے, اور کچھ لٹریچر کو میں نے دیکھا تو اس میں خوف و ہراس اور بزدلی اور ڈرنا اور سارے پروسیس سے بارہ تھا. کیوں کہ جادی آدمی کو لکھی ہوئی کہانی, اس کو کیا پتا ہے کہ اس کو الفاظ کیا استعمال کرنے ہوتے ہیں, نظریات کیا رکھنے ہوتے ہیں اس میں. آپ تو بچے کو تباہ کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مدر مولا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 120 سال ہم نے ان کو عمر دی ہے, جس میں سے 100 سال انہوں نے تدریس کی ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو یا براہ راست ان کے شاگرد ہے یا ان کے شاگرد کا شاگرد. جب خود جو بند میں تھے, بال بچے یہاں ادارے میں گاؤں میں رہے, ان کا بڑا بیٹا, میری ان سے ملاقات ہوئی, ہے. وہ علاقے کا بڑا جادوگر تھا. ان تصویروں میں جیسے اوشم جادوگر کا وہ بڑا پکڑ اور کلا اور سر ہوتا تھا, وہ بھی اس طرح کرتا تھا. وہ جو بچپن میں وہ کوئی کتابیں ملی ہیں اس کو پڑھا ہے, وہ میور پورا کر کو حیران کرنے والے اس کے کارنامے, اس کے حاصل کرنے میں ساری عمر لگ گئی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس کے لیے جو بچ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دماغ پر سلوٹیں ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں گہرائی سلسائی ہوتی ہیں, وہ سلوٹیں انسان کے استعمال سے بنتی ہیں. اسے بہادری کہہ رہی ہے, ضرورت کہہ رہی ہے, بزدلی کہہ رہی ہے, خوف کہہ رہی ہے, سارے اس کہہ رہی ہے پورے پورے. اسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ سینسری اسپیچ ایریا جو ہے نا, سینسری اسپیچ ایریا دماغ کا اگر یہ ختم ہو جائے تو پڑھا لکھا آدمی کتاب کو پڑھتا اس کو پتہ نہیں چلتا اس نے کیا لکھا. الف بات آتا سمجھنا ختم ہو جاتا ہے, موٹر اسپیچ ایریا ختم ہو جائے تو بولنا ختم ہو جاتا ہے, سنسری ختم ہو جائے تو لکھا ہوئے بعد دیکھتا ہے تو کچھ بھول بھال گیا. تو بڑے طرح صاحب سے پوچھا, میں نے کیسے آدمی کو کسی کو دیکھ کر پہچانتا بھی نہیں ہوگا. اسے کہنا ہی اس کا ایریا جدا ہے, برین میں اس کا ایریا جدا ہے. شکر ہے اللہ کا, یا اللہ سب بڑا شکر ہے کہ اس کا ایریا تھوڑی جدا رکھا ہے. اگر دونوں ختم ہوتے تو آدمی پہچان بھی نہیں سکتا جی, میں اپنے بیٹے کو پہچانتا اور میں کوئی باپ کو پہچانتا, پھر یہ مرغیوں والا حال ہو جاتا ہے. بچے پالے بڑے ہوئے بات پھر پہچانتے ہی نہیں. تو عرصہ دراز کے استعمال کے بعد بنتی ہے چاہیے حال, جو بادن کہہ رہا جس سے ارادہ اٹھتا ہے, یہ عرصہ دراز کے بعد استعمال کے بعد بنتا ہے. اور روز اس پر جو ہے تو ایک ایک تنکے کے برابر اثر آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے. یا کل نورانی ہو رہا ہے, مسلسل یا ظلمانی ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, کرتے کرتے یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ پرماننٹ میگنیٹ اور ٹیمپرری میگنیٹ والی بات ہوتی ہے. میرا پروفیسر صاحب کہتے ہیں ہم جب سائنس نہیں پڑھیے, پرماننٹ میگنیٹ ٹیمپرری میگنیٹ کیا ہے؟ مستقل مقناطیس اور عارضی مقناطیس. جو تھوڑا عرصہ بجلی کی صحبت میں رہے لوہا تو وہ مثلاً ایک دن رہا تو ایک ہفتے تک کے لیے مقناطی تھے, اور ایک ہفتہ رہا تو سات ہفتے تک کے لیے مقناطی تھے, ایک مہینہ رہا تو سات مہینے تک کے مقناطی تھے. مگر تھا کہ چار پانچ چھ مہینے کا رہ گیا پھر مستقل مقناطی تھے. اس کے اندر جو لوہے کے ذرے ہیں نا وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں. مغناطیسی اثر اس کا کرتا ہے کہ اس کے جو ایٹم ہیں اندر ایٹم ان کا رخ ایک لائن پر کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر تبدیلی آتا ہے تو ساری اس نے مثلا اس میں ایک خراب ایٹم تھے جی اس نے لوہے کے ٹکڑے میں وہ سارے ایک رخ پر ہو گئے ان سب کی کشش جو ہے تو ایک اس میں کونے میں آ گئی دوسرے کونے میں آ گئی. اب اس کو دو ٹکڑے کرو تو دو دن کا پیس دیں گے, چار ٹکڑے کرو چار دن کا پیس دیں گے, اور اس کو برادہ کرو تو ہر ذرا جو ہے وہ مغناطیسی کے اثر کو ہو جائے. میں نے سائنس پر سے پوچھا کہ اس کے اثر کو ظاہر کیسے کرتے ہیں, نکاح کرتا ہوں کوٹے کوٹے کوٹے کوٹے کرتے مارے مارے مارے مارے مارے کے پیچھا مت ہو جائے, اور یا اس کو آگ میں ڈال کر جلائیں تو اس کی مغناطیسی ختم ہو جائے. اسی پہلے کچھ لوگ پکا ہاتھ اور کچا حال کہتے ہیں. جیسے سادی پر کچا حال تاری ہے زائل ہونے کا خطرہ ہے, یعنی پرہیز وغیرہ نہ کی تو زائل ہو جائے گا, اور دوسرا کہتے ہیں اس کا حال پکا ہے اب زائل نہیں ہوگا. اور یہ اہل فروغ کا مسئلہ ہے کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے, اور مقبول کا گناہ کبیرہ پر بھی رد نہیں ہے. عجیب بات ہے, کسان تو سنگا سمجھایا کرے ہیں بھائی مونگ کا حکومت کو بیرو نہ مانے ختم نہیں ہو تاثر تقریر مانے قبول کے بعد رد نہیں ہے تو اس کے بعد کبیرہ اگر ہو بھی گیا تو اللہ ایسی توبہ کی توفیق ہوتی ہے, اتنا اس کو افسوس دکھ ہوتا ہے, اول تو ہوتا نہیں ہے. جب آدمی پکا سائیکل چلانا سیکھ لے ڈرائیونگ سیکھ لے پکی طرح سیکھ لے تو اس سے حادثہ نہیں ہوتا ہے, کبھی ہو بھی سکتا ہے ایسے حالات آ جاتے ہیں صحیح ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, دونوں بات میں فرق ہے نہیں, ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. ایسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ امیال ہیں مصلاح السلام تو معصوم ہیں, امیال السلام معصوم ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہیں گناہ سے محفوظ ہیں. امیال السلام معصوم ہیں اولیاء کرام محفوظ ہیں, یعنی امیال علیہ مصلاح السلام کی تو فرشت ایسی ہوتی ہے کہ ان سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا, جیسے صاف کو آگ میں ڈالا تو اس کے جلنے کی گنجائش ہی نہیں, اس کی ساخت ایسی ہے تو سن جلنے سے آگ میں ڈالا اور لیکن روئی کے گالے کی خصوصیت یہ ہے پانی میں ڈبویا ہوا اس کو آگ میں ڈالیں تو اس کو تو آگ نہیں لگے گی, لیکن پانی خشک ہو گیا تو پھر آگ لگے گی. کہتے کہ اولیاء اعظم کا حال محفوظ کا ہے, حفاظت کسی وقت اٹھ سکتی ہے, اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ معصوم ہیں, معصوم اگر خطا ہیں اور جو ہیں تو سب کے سب مغفرت والے ہیں, اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہے اور حضرت بن کی مغفرت کی ہے تو اسی پر اٹھتا ہے, یہ ان کے بارے میں عزل کا فیصلہ ہوا ہے, اس فیصلے کو اللہ نے بدلنا نہیں ہے, قادر ہے اس پر, اس کو بدلنے پر اللہ قادر ہے, لیکن اللہ پاک تبارک و تعالیٰ خود اس فیصلے کو نہ بدلنے کا فیصلہ فرمایا ہے کہ یہ یوں ہی ہے. اور یہ اللہ کی حفاظت ہے, حفاظت کسی وقت بھی اٹھ سکتی ہے, اور خطا انسان سے ہو سکتی ہے, بہرحال انسان کو تو ندامت اور تو بتائے بنے کی ایسی توفیق ملتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے تو معافی جاتی ہے, پہلے سے زیادہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. جب اس کا قدر نہیں آیا کہتے ہیں تعلق وہاں پڑوس لے اس کی آگوٹا کو آگوٹا مکھ کے نجات مضبوط کی جائے, تو اس لیے بھائی میرے اپنے آپ پر اپنے اہل و عیال پر یہ مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے، اپنے پر یہ مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سوچنا بولنا مجلس تعلقات، جس میں تجربہ کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں معیاری ہوا کریں. حضرت برہ حضرت شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اردو کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ میرا عربی کا ذوق خراب ہوتا ہے. میرا تفسیر بیان القرآن جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں پڑھوں گا، اگر اردو میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو ضرور پڑھوں گا. ہمارے مولوی صاحب سے پوچھے ہوں، میرے صاحب نیم سے مولوی صاحب جو ہے تو خلیل صاحب بھی نیم سے مولوی میری طرح ہے نا، کیا بیان القرآن کرتے کرتے رہے مطالعہ کر رہے ماشاء اللہ شکر رہی آپ دیکھ لو جو روڑتا بھی درد کر جانی ملا سرائی بھی ہو بین القرآن مطالعہ سے جانی. لڑ بسی پنچ پھر دس بابری کیا فارغ تاثر ملا وہ بین القرآن بنو گرو وہاں جا کر ان کا درد شروع ہو گیا، ان کے خود جذبات میں آ کر پلانے کافر دے آئے پلانے مزید دے جو لکھتے آئے تو آپ پشتون شریف ادار سے بڑی دیر فون ہوتی ہے، پشچم میں کمیرے جو فون ہوتی ہے پٹھارا جو گھسا کر دیا بڑا مزہ پشچم کا گھسا کمرے جو فون ہوتا ہے. تو کیسر صاحب اگر کسی کو سنایا کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں ایک بزرگ گئے تو بڑے علاقے کے لوگ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے تو انہوں نے علاقے میں شہرت ہو گئی کہ ایک پٹھان بزرگ آئے ہوئے ہیں اور بڑے اللہ تعالیٰ کے فلک بڑے بن رہے ہیں، لوگ جاتے تھے دعائیں کرنا مجھے سے بڑے بن کی، تو کوئی دوسرا پٹھان بھی تھا وہاں پر علاقے میں، تو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پٹھان آئے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں، اس نے کہا کندل منزل ہے کہیں ہو نہ کہیں رہتے ہو پاؤ بزرگ آدمیوں کو کل ہی ہم دیکھو بزرگ خرید کے کندل پکی، تو اس نے کہا تھا میں لوگوں نے کہا بھائی تو بالکل جی صحیح پٹھان ہے بزرگ ہے آپ ایسے ہی کہتے ہیں، اس نے کہا پھر میں ایڈوائز کروں، وہ چلا گیا اس نے کہا اس کو یہاں چلا گیا حضرت صاحب کے پاس گیا بیٹھا، اس نے کہا جی اس طرح ایک آدمی تھا اس کی بیوی پکا کر لے کر کس طرح گیا آدمی اور یہ جو ہے تو اس کے کپڑے لے کر اور جوتے لے کر پیچھے جا رہا تھا کہ اس کے گرم کپڑے جوتے رہ گئے اس کو تکلیف ہوگی، گدھے میں گٹ ڈالا بس سوکھ ہی رہا. تو اس کا جو بسار بھائی تھا اس سے جو بادل بھی ملتا تو بہر اللہ دیکھیے کہ حق پر جوش میں آنا یہ اور حیرت میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے. صلح حدیبیہ ہے نا، صلح حدیبیہ میں جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے تو قریش مکہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے تو یہ جدید والا ہو جائے نا جس میں بغیر فیصد کرنے کا کس بات پر کہا تھا ہاں جی ہاں اس بات پر کہا تھا جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے تو بہت زیادہ ضرورت اور شجاعت کے سب رویہ اختیار کیا مذاکرات میں، اس پر جو ہے تو اس نے قریش نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے کوئی اصاف اور کوئی دار اور خاندانی لوگ نہیں دیکھ رہے، یہ تو چند غریب غریب غربا مربے مربے آپ کے ساتھ جمع ہیں، جب سخت حالات آئے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو جا کر لات کی شرمگاہ پہنچا، کیا تیرا خیال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ بختوں کے درجے ترجمہ جو اس کی بنا جمع جی لاس روی خیش سے داؤ سٹا تو یہ ضرورت ایمانی کی جوش ہے. اور وہ ایک دفعہ میرے کوئی سخت بات کی ڈاکٹر سیار صاحب تمہارا درج پر آدمی ہے نا، اس کو بڑا اعتراض ہوا، میں نے خاص طرح ماں مجھے اعتراض کے بغیر جیسے اعتراض ہے نا کہ پختوں کی ترجمہ ہوگا گھر کتابوں میں تو لمائی کرام اس کو شائستہ الفاظ میں لکھا کرتے ہیں کتاب میں لکھی ہوئی بات میں شائستہ ہو رہا ہو ورنہ اس کا سادہ زبان میں ترجمہ کرو تو پتہ چلے آج. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں مذاکرات کے طریقہ ہوتے ہیں، مذاکرات میں دو قسم کے لوگوں کا کلمہ ہوتا ہے. جس وقت ایران کے مذاکرات ہوئے نا ایران والوں کے ساتھ, تو پہلی سفارت جو ہے وہ حضرت صاحب ابی وقاص رضی اللہ عنہ عربی ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بھیج دی. اور بالکل سادہ خر پڑ جاٹ کسان آ گئی, بس دعا ٹکے دو ٹوک بات ہوئی نہیں, بولا دو خلاص ہو رہا. تو جا کر وہاں پر پھر سیدھا جا کر اپنے ٹٹو کے ساتھ خریدوں کے اوپر چڑھ کر اس کے دربار کے تخت کے ساتھ پہنچ گیا, اور چڑھ کر اس کے پاس تخت پر بیٹھ کے جا اس کو روک رہے ہیں لوگ ہیں, لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے سیدھا نے کچھ تخت پر جا کر بیٹھ کر اس کو روک رہے ہیں. بادشاہ کو تو پتہ ہے کہ میری تو جان جا رہی ہے, تخت پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے کچھ بھی کرے. ہاں جی سر بن رکھے مذاکرات کی, وہ کون ہوں اپنا مذاکرات کا اس نے مذاکرات ہم نے کیا ہے تو مذاکرات نے کہا کہ پھر کیا ہے ہم نے کہا اس کیا ہے کہ لوگوں کو غلط دین سے نکال کر تقسیم کر لائیں, وہ دنیا کی تباہی سے اور دنیا کی تقریبوں سے نکال کر آخر تقسیم کر لائیں, اس بار کو کوئی نہ مانے نہ مانے تو پھر اس کو ہمارے ماتے تو وزیر دینا پڑے گا, پھر اس کو نہ مانے نکل اس کو نہ مانے تو تلوار سے نکال سکے ہمارا. تو سخت سخت مذاکرات کرائے جب نکل کر آ گئے تو بادشاہ درباریوں سے کہا کہ کیا خیر ہے تمہارا, تو کچھ آمنے نکالنے کا بادشاہ سلامت آدیا چپڑا تو آدمی تھا اور باتیں کیسی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ غربت کا تو یہ حال ہے کہ تلوار پر نیام بھی نہیں تھی اور باتیں کیسی کر رہا تھا, جن نے کہا باتیں کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا باتیں کیسی کرتا تھا, کچھ آمدنی نے اب تک لینا تھی. تو بادشاہ نے کہا تو بھائی تباہی ہو, تم جو ہے تو اس کی باتوں کو اس کے کپڑوں کو اس کے تلوار کے چیزوں کو دیکھتے ہو, وہ ضرورت کو نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارے درمیان ایسے آئے جیسے شیر بکری میں آتا. دوسری سفارت بھیجی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دانشوروں کی بھیجی ہے, وہ گئے ہیں تو اس پر پھر بادشاہ نے پہلے جو ہے تو ان کو ڈرایا دمکایا ہے, ہفتہ کیا ہے فوجیں اس کا تذکرہ کیا ہے, پھر ہمارے بڑے کا تذکرہ کیا ہے, چڑھا ایک آدمی کتنے پیسے دیں گے اس کا تذکرہ کیا, تو میں دھن دھونس دھونس گاندھی ساری باتیں آزمائی ہیں جی. بات میں تین باتیں دھن کیسا دھونس روبدار گاندھی دھوکہ دہی ہیں جی, آزمانی ہوتی ہیں آزمائی ہیں, تو سارے باتیں کی سنتے ہیں. پھر آخر جب تم ساری باتیں ختم ہوئی تو وغیرہ منصوبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ صرف آئر باپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے کسی کی بات نہیں کاٹا کرتے, یہ اگلے آدمی کو اپنے موقف کو پورا دھیان کرنے کو دیا کرتے ہیں اور اسے موقف کو پورا سنا کرتے ہیں, اور پورا موقف کو سننے کے بعد آپ کی بات کرنے پر یہ کر کے صحیح باتیں نکالیں گے, اور ان باتوں کے بارے میں ہمارے پاس آپ کا بھی سزا جواب ہے اور یہ بات ایسی ہی ہے اور اس سے علاوہ ہوگی نہیں, لہٰذا ہم آپ سے آخری بات کرتے ہیں, ہم آپ سے جا رہے ہیں چاہے نہ چاہے چاہے نہ بات کر کے بس کیسا ہو جائیں سبحان اللہ. حال تو بات کی باطن کے حال کیا ہیں, باطن میں حال بنتا ہے, یہ پھر ایسے لوگوں کو ایسا بنتا ہے کہ لوگوں میں تھا ان سے بن کر کے لگتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. ساری دنیا کے علماء جمع ہو کر ملا عمر کے پاس گئے تھے, ان سے کہا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیا, حالانکہ فاروق اتنا بڑا عالم نہیں, اس نے کہا کہ آپ قرآن و حدیث سے اس بات کو مجھے ثابت کر کے دے دیں کہ میرا اس کا حوالے کرنا جائز, کوئی بھی ثابت نہ کر سکتا, سارے برجم کر دے گا آپ کو, سارے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے بلائیں میں ثابت کر سکتا. تو میں کہا پھر نے کہا کہ بات یہ کہ آپ کو تو بہت مشکلات اور بہت تکالیف شروع ہو جائیں گے, بہت مشکلات میں آپ پہنچتے ہیں, میں نے کہا اس کی آپ فکر نہ کریں, اس بات کی آپ فکر نہ کریں, آپ مجھے قرآن و حدیث سے اس کے جائز ہونے کا ثبوت دے دیں, بس میں بھی کرنے کو تیار ہوں, اگر وہاں پر جائز نہیں ہے تو مشکلات والی بات کو آپ نے بتا رہے. تو وہاں سے آئے تو ان علماء کرام کی ایمانی سطح کتنے عرصے تک اس بہت بردی پر تھی, یہ ایک آدمی کی آنکھ سے دیکھ کر آئے تھے, ایک ایمانی سطح بلند ہوئی. پھر جو ان کی شریعت جمہوریت کے ساتھ ٹکرائی ٹکرائی ٹکرائی ٹکرائی تو جمہوریت شریعت کو بھول گئے, جمہوریت پر آ گئے تھے. شریعت پیٹ کے پیچھے جمہوریت اس نے ہمارا ایک ساتھی سلسلے میں بیٹھ ہے, ایک مسجد میں گیا, وہاں ایک کیسی تنظیم کا آدمی ہے, اس کے پاس کتاب اور بڑی تصویروں سے سجایا ہوا تھا اس کو ماشاء اللہ. تو ایک سادہ آدمی نے ہمارا سے کہا مولوی صاحب یہ تصویریں جائز, بڑا غصہ آیا مولوی صاحب, اور کہتا تو جو ہے ہم خدائی دین بیان کرتے ہیں تو خدائی دین بیان کرتا ہے, ہم خدائی دین بیان کرتے ہیں تو خدائی دین بیان کرتا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ تصویروں والا خدائی دین ہو گیا اور بغیر تصویروں والا خدائی دین ہو گیا, ایسی بات ہے کرو دکھا دیا چلو سر وہی وہاں کو سمجھے کہ لگے میں خدا خدا مجھ سے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے خوبصورت پیدا ہوتی ہے, آمنا سامنا ہوتا ہو جاتا ہے تو ہم آرام کر لیتے ہیں, دل میں خوبصورت نہ ہو تو آدمی کو سواب ہو جاتا ہے, اور خام خواہ دل میں خوبصورت پیدا ہوگی, ہمارے دل میں خوبصورت پیدا ہو گئی تو اپنے کو نقصان ہو رہا ہے. فرض کر میں آپ کے خلاف ہوا ہوں, میں نے آپ کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں, آپ میرے خلاف آپ کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں, خاص طور سے بھی کہ نہ آپ کا میرا مکان شریک ہے, نہ آپ کا میری دکان شریک ہے, کھلے پٹے شریک میں رہیں گے, انہوں نے سر کیا بولتا نقصان ہے جی, تو بہت بہت للہ جو ہونا ان کو تو فرض سواب ہے, وہ بہت تو ایمان کا حصہ ہے, بغض بھی ایمان کا حصہ ہے, کون سا بغض جو اللہ کے لیے, وہ بہت جلد ہے, وہ ایمان عین ایمان کا حصہ ہے. خبروں چل گیا جی, آگے خوب کیا سر بغض بھی اس کسی کے ساتھ بغض ہو, اس کے خلاف آدمی باتیں کرنا اور دل بھائی بغض کو کھڑا کرنے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو کسی کو پتا پتہ باتوں میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی شریف ضرور سے کر رہا ہے تو اس کا بھی اس کو پتا چل رہا ہے, اس کی اور سجائے قیامت اجوائے کرنا, بھلے انسان والا نفسی بصیرہ ولول کا معذرا, انسان کو اپنے نفس کے بارے میں بہت اچھا پتا ہوتا ہے, اگرچہ اس کے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اس کو چھپانا چاہ رہا ہو, لیکن اس کو خود اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, غیر خواہش کے لیے اندر سے انسان کو پتا ہوتا ہے. ہمارے بلان صاحب کا ملازم ہوا کرتا کہتے بلی میں ہوں کیوں کرتی ہے, شیشا شیشے کے لیے کرتی ہے, بھوکی اس کے لیے نو کرتی ہے, تو آدمی کے نفس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں بات کس لیے کر رہا ہوں. یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شادی واپس رضی اللہ عنہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شیشے سے آگے آتے ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے, اور ان صاحب نے فرمایا کہ اب واپس تو جو ہے چاہے تو تو بات پوچھا, تو چاہے تو میں تجھے کہوں کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے آپ خود ہی بتا دیں, تو اس نے کوئی سوال کیا, اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یا وابسا اس طرف سے کل بک, اے وابسا اپنے کل سے فتوا لے لیا تھا, انسان کا اپنا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے, انسان اس کو دبا کر اور ٹھیک بات کو پھینک کر غلط کو لے جاتا ہے, دونوں آوازیں اندر سے آ رہی ہوتی ہیں, القائے رحمانی بھی ہو رہا ہوتا ہے, القائے شیطانی بھی ہو رہا ہے, اس وقت شیطانی اندر ہو رہا ہوتا ہے, القائے رحمانی ہو رہا ہوتا ہے, فرشتہ القاء کر رہا ہوتا ہے اور شیطان جو اس پر ڈال رہا ہوتا ہے, اب پھر آدمی جو ہے یہ القائے شیطانی پر سے کان ڈھل لیا یا اس نے القائے رحمانی پر اس نے کان ڈالا یا اس نے اس پر شیطانی چلے گی, بس پھر اس کا اس نے ہمارے طالب علم یونیورسٹی کا ایک طالب علم پالا لوگ سارے شریف بیٹھے تھے, میں دیکھا اس کو دوست کے ساتھ اس کو لے کر آئے میرے پاس, تو میں نے کہا یا اللہ اب یہ کوئی دو سال کی محنت سے پاگل ہوا ہے نہیں؟ اور دو منٹ کی محنت سے مجھ سے اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, میں کیسے کہوں, کہ دو سال اس نے لڑکی کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے, وہ اتنے سوانے وہ ہوئے, اسے کیا کہتے ہیں مکالمات ہوئے, اسے آپ لوگ کیسے کیسے ڈائلاگ کہا کرتے ہیں مکالمات کو, جی اچھا رومانٹک ڈائیلاگز ہیں جی, اتنے رومانٹک ڈائیلاگز ہوئے ہیں اور اتنے سہانے مکالمات ہوئے ہیں. اب دو سال کے بعد آپ کے والدین نے جو ڈنڈا دکھایا تو آپ نے اس کو مکمل جس لخت اس کو پھینکا تو اس سے تو دماغ پر ہتھوڑے کی ضرورت لگتی ہے. وہ ان کو بتایا پہلے ان کو میں نے کیسے کہانیاں سنا دی ہیں, وہ بڑے حیران ہو رہے ہیں. ہاں یہ کیسے تیزی تجربہ دکھانی ہے, بس یہ رسی والا جو آیا ہوا ہے تو یہ پاگل ہو کر آیا ہے, اس کا اور کون سا مسئلہ ہے بیچارے میں, پیسے ماں باپ کو دے رہے ہیں, کھاتی رہا ہے, کپڑے صحیح پہنے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا جو اس کو میں نے کہا دو سال میں اس نے باطن کا حال کمایا ہے, اب دو مہینے میں کیسے اس کو دور کروں گا. چلو وہ دو سال اس نے وہاں لگائے تھے تو دو سال وہاں سے لگائے, دو مہینے تمہارے ساتھ لگائے نہیں رہے, آئے جائے آئے جائے. ایک طالب علم تھا تو اس کو شکار ہو گیا, ڈاکٹر صاحب آ کر سجدے میں بیت ہو گیا. ہمیں کیا پتا اس بیت کس لیے ہو رہا ہے, وہ غیر کہہ لوں تو میں نہیں جاری ذکر ہمارا شروع ہوا, ایسے رویا ایسے رویا تو لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوئے ہیں. تو ابھی بیت ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کی تاثیریں تو دیکھو نا, ابھی بیت ہوا ابھی آدمی کو پہنچا دیا, ایسا رو رہا ہے وہ, کہاں اللہ کو رو رہا تھا جی, وہ تو گوں کی بوری کو رو رہا تھا. پھر اس سے بڑا بات ہے, بس کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس ہم عرض ہے آپ کی خدمت میں, اس طرح لڑکی ایک پسند آئی ہوئی ہے ہمارے مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ یہ کیا تین چلے یہ وظیفہ پڑھیں گے لیکن صبح کے سنتوں فرضوں کے درمیان پڑھنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے, پڑھتا رہا. کوئی دو تین مہینے کے بعد آیا, اس نے کہا کہ میں لاہور جا رہا تھا اور صبح کی نماز ایک بیابان میں آ گئی, تو یہ پتا ہے میں وہاں گاڑی سترا ہوں, اردو کا میں نے بندوبست کیا ہے, سنتیں پڑھی ہیں, پھر وظیفہ مکمل کیا ہے, پھر فرض پڑھیں, اتنی میں نے پابندی کی ہے وظیفے. میں نے کہا اللہ قبول کرے ماشاء اللہ. ایک دن غصے میں آیا ہوا, لفڑا ہوا کرایا ہوا, کیا غصے میں آیا, اس نے کہا کہ اس دربار میں آئے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے, ہمارا کیا حل ہوا, اتنا عرصہ مجھ سے وظیفہ پڑھوایا اور لڑکی کی ہو گئی منگنی, ہمارا کیا کام ہوا, میں جا کر خودکشی کر رہا ہوں. میں کہا ماشاء اللہ آپ بڑے شوق سے خودکشی کریں, پاکستان پر سے ایک آدمی کا بوجھ کم ہو جائے گا, ہمیں کیا شوق ہے, ہمیں کیا نقصان ہے, جا کر کریں خودکشی کریں, بس بڑے شوق سے کریں. پورا خاموش ہوا, بات سننے کے لیے میں کہا ہاں باہر آپ جن والدین نے آپ کو بڑا کیا پالا پوسا پھر کوشش کی یہاں تک آپ کو پہنچایا اتنی کوششوں کے بعد, تو وہ بیچے وہ بیچارے دکھ اور افسوس میں رہ جائیں گے. اس سے میں دماغ چکرایا, میں تم نے دماغ چکرایا, روش میں آیا. تو میں نے کہا کہ 120 دن کی جس میں نے ویزا پڑھایا نا, تجھے میں نے 120 دن کا موقع دیا ہے سال میں, اور تجھے کہہ رہا خودکشی میں کر رہا ہوں, تجھے کسی پر پہلے بچا پڑا ہوں, اس سے بچایا تھا. اور باقی جو میں کوئی خدا ہوں کہ تیرے مسئلے کو میں حل کروں گا, میرے آسمان سے میرے وہ جو بتانے میں میرے تعویذ کرنے میں آئیں, اللہ تعالیٰ خود قادر مطلب ہے, بال علم آجودی جو چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی جواب قبول کر لے تو کر لے, نہ کرے ہمارا کوئی ضرورت تو نہیں ہے. تو وہاں خیر کچھ دنوں کے بعد بہت ٹھکانے ہوں, اللہ نے خود فرما دی. دیکھو بات یہ کہ ایک دو سال کا کمایا ہوا حال دو منٹ میں تو ظاہر نہیں ہو سکتا نہیں, اس کے لیے وقت چاہیے. سچ بات ہے کہ یہ پہلے غصہ کیا پڑھنا ترجمہ کرنا سیکھنا یہ حضور اللہ یعنی بات نہیں ہے, بہت ضروری بات ہے, بہت ضروری خواب ہے اس کا, لیکن ہمارے ہاں اس کے بعد جس حقیقت کو باطن میں پیدا کرنا ہے اس کی کوشش تو باطن میں حاصل ہوگا. اور بعض کا تو پڑھے بغیر حاصل جاتی ہے حال, بعض نے کہا وہ کمال مقام حاصل ہو جاتے بغیر پڑھے, اور کئی موقعوں کو پڑھنے کی بہت نہیں حاصل ہوتا, پڑھا ہوتا ہے آدمی کو آتا ہے. بات میں سخت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نہیں. سبحان اللہ, یہ کچھ کہنا سننا کرتے رہیں گے, کہتے سنتے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں غور کرنے کا موقع دے دے, غور کرنے کے بعد اللہ ارادہ کرنے کا موقع دے دے, ہم ٹھیک ہے. اسی لیے جب ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ